Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Unico! Cred că m-a luat frigul la plimbare. Draga mea, îți pregătesc imediat un Gripovit Max C fierbinte. Gripovit Max C te încălzește rapid, iar ingredientele sale contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino luna februarie în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Gripovit Max C. Telecom și Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Școli închise toată săptămâna în București, părinții care nu știu cu cine să lase copiii pot să ceară ajutor la primărie, anunță Gabriela Firea la comandamentul de iarnă de la Primăria Capitalei. La numărul nostru verde, telefon gratuit 0800 868. Am fost și eu mamă tânără și știu ce înseamnă să nu te descurci. Câteva zeci de autoturisme și autocare care au ieșit din România spre Bulgaria prin Vama Giurgiu Ruse au făcut cale întoarsă. Din districtul Ruse nu se intră, nu se iese, anunță Vame și Români. La granița cu Bulgaria, accesul tuturor autoturismelor va fi oprit. De asemenea, vămile, porțile de fier 1 și 2 au fost închise azi noapte pentru tiruri. Au fost anulate astăzi 85 de trenuri și 15 curse aeriene. Sunt mii de oameni care intervin, aproximativ 4.000 de pompieri și vorbim de încă câțiva mii jandarmi. Coduri meteo actualizate, un nou cod portocaliu de rinsor și viscol va fi valabil de mâine în 7 județe din sudul țării. Județele Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călăraș, Buzău și Giurgiu se vor afla în cod portocaliu de mâine dimineață de la ora 6 până mâine seară la ora 20. Cod galben va fi în București și în alte 11 județe. Apreciem înregistrarea unei grosimi totale a stratului de zăpadă, cuprinsă între 20 și 35 de centimetri. Ascultați știrile Europa FM. Școlile, liceele, grădinițele și creșele din București rămân închise toată săptămâna. Este decizia anunțată la prânz la comandamentul de iarnă de la Primăria Capitalei. Școlile private decid dacă primesc elevii la cursuri sau nu, a spus doamna primar general Gabriela Firea. Am luat decizia ca toată săptămâna școlile să fie închise și mă refer aici la grădinițe, școli și licee, firește din sistemul de stat. Unitățile de învățământ private își vor putea anunța propriile decizii către părinți. Nu toți copiii ajung la școală cu mașina încălzită a părinților. Cei mai mulți ajung ori cu mijloace de transport în comun, ori pe jos. Gabriela Firea a făcut un apel către părinți să nu critique decizia de închidere a școlilor doar pentru că nu au unde să-și lase copiii. Primarul a cerut bucureștenilor să apeleze cu încredere și la prieteni. Am fost și eu mamă tânără și știu ce înseamnă să nu te descurci într-o astfel de situație, dar cred că trebuie să dăm dovadă de omenie și de solidaritate, să ne ajutăm între noi și să nu mai punem problema că nu avem ce să facem cu copiii pentru că sunt școlile închise. Îi înțeleg pe acești părinți, dar îi rog să găsească soluții în familie, printre prieteni, printre cunoscuți, astfel încât să-și protejeze copiii și să nu-i lase în ger, în viscol și în ninsori abundente doar pentru a-i trimite undeva cât timp sunt la serviciu. Primăria și Direcția de Asistență Socială vor veni în ajutor. Cazurile trebuie semnalate la un număr de telefon special și se vor găsi soluții, promite Gabriela Firea. Pentru cazurile deosebite, pentru situațiile extraordinare în care o familie chiar nu găsește o soluție pentru a trimite undeva copilul cât timp se află la serviciu, venim în ajutor și vă rog să ne transmiteți această solicitare de sprijin la numărul nostru verde, telefon gratuit 0800 868, și Primăria Generală, prin Direcția Generală de Asistență Socială, cu ajutorul primărilor de sector, vom găsi soluții punctuale pentru acele situații, cazuri de familii care nu au găsit pe nimeni din familie care să supravegheze copiii. Între timp, avertizările meteo au fost actualizate. Un nou cod portocaliu de linsori și viscol va fi valabil de mâine dimineață de la ora 6 până miercuri seara la ora 20 pentru 7 județe din sudul țării: Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea. A fost emis un cod galben de ninsori și viscol valabil din această seară de la ora 23 până mâine seară tot la ora 23 în București și în 11 județe: Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Olt, Teleorman, Dolj și Mehedinți. Meteorologul Mihai Timu. Rămân până la ora 14 în cod portocaliu doar județele Tulcea, Constanța, Ialomița, Călăraș, unde va continua să ningă moderat cantitativ și vântul va avea intensificări undeva pe la 55-70 de km la oră. Prin urmare, în acele zone ninsoarea va fi viscolită, zăpada depusă, deja spulberată și chiar troienită. Județele începând cu Caraș, Severin, Oltenia, Muntenia, până în partea de sud-est a Moldovei, adică până la județul Vaslui, se vor afla până la ora 18 sub cod galben de ninsori. Va continua să ningă, dar vântul mai slăbește în intensitate, vom vorbi de cel mult rafale de până la 40-50 de kilometri la oră. Între 20 și 35 de centimetri de zăpadă se vor acumula până mâine seară în București, cel puțin așa anunță administrația meteo. Temperaturile vor fi foarte scăzute, minus 22 de grade vor fi resimțite mâine dimineață în capitală. Meteorologul Gabriela Băncilă, astăzi la ședința Comandamentului de Iarnă de la Primăria București. Intensificările de vânt ce se vor resimți din plin mâine dimineață și în prima parte a zilei. Apreciem înregistrarea unei grosimi totale a stratului de zăpadă, cuprinsă între 20 și 35 de centimetri. Temperatura foarte probabil că va coborî în dimineața zilei de joi spre minus 15, minus 14 grade, chiar mai jos la periferia orașului, în jurul a minus 18 grade, pentru că în dimineața zilei de vineri apreciem în momentul de față o temperatură minimă de minus 19, minus 16 grade. Câteva zeci de autoturisme și autocare care au ieșit în ultimele 24 de ore de pe teritoriul României spre Bulgaria prin vama Giurgiu Ruse au renunțat la călătorii și au revenit în țară. Situația din Bulgaria este în continuare gravă din cauza căderilor de zăpadă și a vântului puternic. Codul roșu meteo a fost înlocuit astăzi în Bulgaria cu un cod galben de ger. Din districtul Ruse nu se intră, nu se iese, anunță Vame și Români. Dalia State, centrul Infotrafic. Circulația autoturismelor cu masa totală maximă autorizată de 3,5 tone este liberă pe drumul național 5 Giurgiu Ruse, însă este blocat pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Însă, la granița cu Bulgaria, accesul tuturor autoturismelor va fi oprit, deoarece sunt probleme la granița cu Bulgaria. Și județul Giurgiu se află sub cod portocaliu de zăpadă, viscol și ger. Drumul național 5, așadar, spre Vama Giurgiu, închis azi noapte, a fost redeschis doar pentru autoturisme care sunt lăsate să treacă doar în coloană cu antemergător. Vămile, porțile de fier 1 și 2 au fost închise azi noapte pentru tiruri. Autoritățile de frontieră din Serbia au decis să nu mai permită intrarea în țară pentru vehicule mari de transport marfă. În Serbia este cod roșu de ninsoare și mai multe drumuri au fost închise. Dan Turcu. Bun găsit! Autovehiculele de peste 3,5 tone care vor să tranziteze cele două puncte de trecere a frontierei din județul Mehedinți, porțile de fier 1 și 2, sunt îndrumate spre parcările din apropierea Vămii. Prin cele două puncte pot trece doar autoturismele și microbuzele, care au o capacitate de sub 3,5 tone. Mai multe autotrenuri sunt parcate de ore bune în apropierea Vămii. Autoritățile sârbe au anunțat că în zonele Cladovo și Negotin, din apropiere de România, circulația pe mai multe drumuri a fost complet închisă. Viscolul și ninsoarea au făcut ravagii în ultimele ore în țara vecină, iar spre sfârșitul săptămânii, autoritățile se așteaptă la inundații. Polițiștii le recomandă șoferilor să consulte aplicația Trafic Online, disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră, care prezintă o medie a timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Astăzi în țară au fost anulate 85 de trenuri și 15 curse aeriene din cauza vremii. Aeroportul Mihail Cogălnicianu și porturile rămân închise, la fel și autostrada 2 București-Constanța, cu amănunte Iulia Verbancu. Cele mai afectate au fost trenurile care circulă în sud-estul țării. Din cele 85 anulate, 36 au fost din regionala Constanța, 28 din Craiova și 18 din București. Alte 3 curse feroviare au fost anulate la Galați. 15 curse aeriene au fost anulate astăzi în toată țara, dintre ele 8 pe aeroportul Otopeni, 6 din Craiova și una din Sibiu. Aeroportul Mihail Cogălnicianu din Constanța a fost închis de la ora 6:30 azi dimineață. Porturile constanțene rămân închise, de asemenea în județul Tulcea a fost închisă Bara Sulina. În județul Teleorman, punctele de trecere a frontierei cu Bacul, Turnu Măgurele, Nicopol și Zimnicea-Zviștov au fost închise din cauza vântului puternic. De mai bine de 18 ore, în sediul unei primării din Teleorman stau 22 de persoane care au rămas înzăpezite. Un bărbat care își transporta tatăl decedat la înmormântare așteaptă și el deblocarea drumului, însă până acum n-au fost semne că ar putea fi reluată circulația. Carmen Dumitrescu. 22 de persoane și-au petrecut noaptea în sediul primăriei Botoroaga din județul Teleorman pentru că o porțiune de drum dintre Videle și Alexandria s-a închis. Un bărbat se deplasa cu mașina mortuară din Alexandria împreună cu trupul neînsuflețit al tatălui său și din cauza viscolului mașina s-a înzăpezit. Mașina mortuară este încă blocată pe drumul respectiv, astăzi fiind programată mormântarea. Oamenii stau de 18 ore în sediul primăriei. Unii dintre ei au probleme medicale, alții sunt epuizați și nici în acest moment nu se știe când vor putea pleca acasă pentru că autoritățile nu fac nimic. Și deși sunt mulțumiți de faptul că primarul localității Botoroaga, Mihail Cojocaru, le-a asigurat un loc încălzit în care să petreacă timpul până la deblocarea drumului, oamenii sunt foarte îngrijorați. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Peste 4.000 de pompieri, jandarmi și polițiști au intervenit și astăzi pentru salvarea celor afectați de ninsori, viscol și ger. Azi noapte, echipajele ISU au intervenit cu șenilate în mai multe zone, explică Mihai Bucureșteanu. Un bărbat din județul Constanța care a băut soluție de curățat aragazul a fost transportat cu ajutorul unei șenilate la granița cu Bulgaria, unde a fost preluat de un echipaj medical din țara vecină și transportat la spital, a declarat pentru Europa FM secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat. Având în vedere distanța mare către spitalul din Constanța, am decis să-l predăm către spitalul din Silistra. L-a preluat o ambulanță din Bulgaria și l-a dus la spitalul din Silistra, urmând că noi să-l recuperăm când starea drumurilor va permite acest lucru sau o să vedem dacă putem să-l preluăm pe calea aerului. Un alt caz, naștere la dispensar într-o localitate din județul Teleorman. În localitatea Dobrotești, în județul Teleorman, gravidă la termen, vârstă 30 de ani, a doua sarcină a născut, nu există problema, deci și mama și copilul sunt în stare bună. O ambulanță a rămas blocată în drumul către un pacient în vârstă de 2 ani, în județul Olt, comuna Milkov. Echipajul a fost preluat de o șenilată. Drumul județean 546D, o ambulanță de la serviciul de ambulanță care se deplasa la un caz pentru un copil de 2 ani, a rămas înzepezită și echipajul ambulanței a fost preluat de o șenilată al inspectoratului pentru situații de urgență și a mers mai departe cu șenilata către caz. Cum vă spuneam la început de jurnal, școlile de stat din București rămân închise până vineri. Decizii se iau separat în fiecare județ afectat de ninsori, ger și viscol. În schimb, cele mai multe școli private au program normal. Victor Marin a fost într-una dintre școlile private din București. București, centrul capitalei, e viscol, nimic de spus, e frig, școlile de stat sunt închise. În schimb, în cele private, situația e cu totul alta. Mă aflu în curtea unei astfel de școli private și, uite acum, se dă zăpada. Copiii încep să vină, ideea e că aici se țin cursuri. Uite, o să încerc să vorbesc cu unul dintre părinți. Când eram eu copil, așa erau iernile. Noi avem fix 5 zile de iarnă. Dar faceți un efort considerabil ca să o aduceți la școală pe vremea asta? Nu, este normal. Ne-am obișnuit foarte comozi. Uite, copiii chiar au început să se joace cu zăpadă în curtea școlii. Faceți-i balii. Vreți să te muști de nasul la mic? Nu. Dacă s-ar fi închis și școala privată la care este fica dumneavoastră, ar fi fost o problemă? Aș fi găsit o soluție, dar mai greu. Ce ați fi putut face? Să o iau cu mine la serviciu. Sunt Monica Șerbănescu, directorul general al Liceului Pedagogic Anastasia Popescu. În mare, cam câți dintre elevii școlii credeți că au venit? Ieri au lipsit în total maximum 10 copii. Din? Din 200 și fiind o parte din copii totuși absenți, nu se predă, nu merge mai departe, evident nu se vor pune absențe. Ce e drept, copiilor din clasa a doua nu prea părea că le pasă de zăpada și viscolul de afară. Era zăpada foarte mare și când am călcat, mi-a ajuns zăpada la mic, șosete și a trebuit să mă duc înapoi acasă să mă schimb și de aceea am întârziat clasa. Dar tot ai venit. Da, tot am venit. Ascultați știrile Europa FM. În mai puțin de o oră, magistrații secției pentru procurori a CSM dezbat cererea ministrului justiției de a o revoca pe Laura Codruța Chiobeși din funcția de procuror șef al DNA. Șefa DNA va fi prezentă la dezbaterile în care se va confrunta cu ministrul Tudorel Toader. Discuțiile vor fi publice. Avizul magistraților din CSM este consultativ. Aflată astăzi în vizită oficială la Chișinău, doamna premier Viorica Dăncilă a fost întrebată de jurnaliștii din Republica Moldova care este mesajul său pentru cetățenii din Republica Moldova în contextul cererii de revocare a șefei DNA. Nimeni nu trebuie să interfereze în justiție. Nici politicul, nici altcineva. Justiția trebuie să fie independentă și să-și facă datoria. Domnul ministru a venit cu un raport de evaluare din punctul lui de vedere, un raport argumentat. Acesta trebuie să-și urmeze cursul, iar cei care vor hotărâ vor trebui să fie tot cei din justiție. Bineînțeles, răspunsul final va fi la domnul președinte Iohannis. Viorica Dăncilă astăzi la Chișinău. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Ultimul meci din sezonul regulat al Ligii 1, Concordia Chiajna-Fece Voluntari, a fost amânat din cauza vremii. Programat ieri la ora 17:30, startul meciului a fost decalat inițial cu o oră de arbitrul Marius Avram. Dacă vremea o va permite, partida se va juca astăzi. În altă ordine de idei, Federația Română de Fotbal a amânat meciul ce trebuia să se joace mâine în sferturile de finală ale Cupei României între FC Botoșani și CSM Poliaș. Județul se află sub cod portocaliu de temperaturi foarte scăzute. Partida va fi reprogramată. În schimb, celelalte meciuri ale rundei se vor desfășura conform planului inițial. Astăzi va fi Gazmetan Mediaș Astra Giurgiu, mâine Hermannstadt FCSB și joi CSU Craiova Dinamo. Veste proastă pentru Paris Saint-Germain, accidentarea lui Neymar îl va împiedica cel mai probabil pe brazilian să joace returul cu Real Madrid din optimile Ligii Campionilor. Diagnosticul a venit aseară, entorsă a gleznei și o fisură la degetul mic. Amintim, Neymar s-a accidentat stupid pe finalul partidei cu Olympique Marseille câștigată de PSG cu 3-0. El a călcat strâmb la o fază banală la centrul terenului, fără să fie atacat de vreun adversar. Neymar are astfel șanse minime să fie recuperat până la returul cu Real, care se joacă marțea viitoare la Paris, după ce spaniolii s-au impus cu 3-1 pe Santiago Bernabeu. Potrivit presei spaniole, brazilianul ar putea lipsi până la 4 săptămâni. Napoli rămâne pe primul loc în Serie A, după ce a obținut a 10-a victorie consecutivă, 5-0 în deplasare la Cagliari. Accidentat, Vlad Chiricheș nu a făcut parte din lot. A doua clasată, campioana în titră Juventus Torino, nu a jucat în această etapă, meciul cu Atalanta Bergamo s-a amânat din cauza vremii nefavorabile. Napoli are astfel un meci în plus și 5 puncte avans în acest moment. CSM București a pierdut în deplasare la Eto Ghior 24-28 în grupa principală a Ligii Campionilor la handbal feminin și i-a cedat primul loc. Formația maghiară, pregătită de selecționerul României Ambros Martin, a condus permanent chiar și la 7 goluri diferență. Cristina Neagu a fost blocată și a scris doar de 6 ori, în timp ce Anita Gorbiț a fost cea mai bună marcatoare cu 10 reușite. Amintim, în tur, bucureștencele au câștigat cu 28-22. Acum Eto Ghior este lidera grupei cu 12 puncte, urmată de CSM și Rostov Don cu câte 11. Primele patru se califică în sferturile de finală, astfel că miza ultimelor două etape rămâne doar cucerirea primului loc. Urmează duminică în sala polivalentă întâlnirea cu Midtjylland. 13:17, jurnalul de prânz se oprește aici, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor, cu o dezbatere de sezon astăzi, că sezonul tăierilor abia se